Witam Państwa. Czas na nocne żądze w Trójce. Grażyna Oczkowska, Marek Pawlukiewicz, Tomasz Żonda. Witamy. Była żądza pieniądza i przy grupie Manam pozostaniemy jeszcze przez chwilę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Śmieją się śmieją. śmieją, się śmieją. Śmieją. winogrona. Ty śpisz w moich, moich ramionach. Gorzej i niebo ostro lśni. Dobrze miach, jak dobrze mi. Cykady na cyklanach. Cykady na cyklanach. W nocy gwiazdy spadają. A dyskoteka gry. Przez bardzo, bardzo krótką chwilę dokoła widzę i motyli. Słodkie winogrona, ty śpisz w moich, moich ramionach. Może i niebo ostro lśni. Dobrze miał, jak dobrze mi. Szał niebieskich ciał, ta noc do innych jest niepodobna i cykady na cykladach, czyli było troszkę nocno, troszkę wakacyjnie, ale tak to jest z zespołem Manam. Ja pamiętam pierwsze spotkanie z Markiem Jackowskim i z Korą i to byli ludzie, którzy naprawdę wiedzieli, o co chodzi w muzyce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jesteś ze mną w brudnym mieście. Szare niebo nas zalewa. Zimne stanie i czekanie na autobus albo koniec. Na plaży mi się marzy. Taniec w słońcu i bez końca. Wirowanie na jej ramię. Kropla wody, słońca, promyk. Oh, jesteś ze mną w brudnym mieście. Szare niebo nas zalewa. Zimne stanie i czekanie. Obrazy przez auta szybę. Obrazy szybę. Kolory przez auta szybę. Ogrody przez auta szybę. Domy przez auta szybę. Siwe głowy przez auta szybę. Wystawy przez auta szybę. Ludzkie twarze przez auta szybę. Ziemek Kosmoski i grupa Rendezvous, Anna na skrzyżowaniu ulic i przez auta szybę. Pamiętam festiwal w Jarocinie w połowie lat 80., kiedy grupa Rendezvous grała właściwie w środku dnia. Świeciło słońce, a my leżeliśmy sobie na trawie i słuchaliśmy muzyki, która docierała do naszych uszu. No i to było po prostu niezwykłe wrażenie. Ja zawsze lubiłem grupę nie tylko Rendezvous, ale również Brak, jeden z pierwszych zespołów Ziemka Kosmoskiego. I pamiętam, jak Piotr Nagłowski puszczał jeszcze w latach 80. Przekute powietrze i nagrywałem z radia, bo takie były czasy, sobie tę piosenkę i w środku była urwana, bo musiały wejść nawet nie reklama, ale chyba koniec polskiej audycji. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i kto teraz? Teraz będzie grupa 2 plus 1. Troszkę zapomniana, niesłusznie, bo jednak tych przebojów miała całe mnóstwo. Zresztą ich płyty ukazywały się również na zachodzie. No i tu w kraju byli wielką gwiazdą. Czerwone słoneczko, choć pomalę mój świat i Kalifornia Mon Amour. Jak kamień, już zachodzi czerwone słoneczko, a ty zawsze z nami. Już zachodzi czerwone słoneczko, a ty zawsze z nami. Maszerujesz żołnierzami raz i dwa. Hejda, hejda, hejda. Maszerujesz żołnierzami raz i dwa. Hejda, deru, deru. W tym wielkim dzięki powstaniu w 19 roczku szli za tobą jak za wielką panią na zaludkim Śląsku. Szli za tobą jak za wielką panią na zaludkim Śląsku. Chłopcy szli na całym Śląsku raz i dwa. Hejda, hejda, hejda. Na zaludkim górnym Śląsku raz i dwa. Hejda, derum, derum, da. Niczym dla ciebie kordony i żelazne bramy. Pijmy z ciebie kromy i pierony, a my cię śpiewamy. Pijmy w ciebie gromy i pierony, a my cię śpiewamy. A my znowu cię śpiewamy raz i dwa. Hejda, hejda, hejda. A my znowu cię śpiewamy raz i dwa. Hejda, derum, derum, da. Dawna piosenko, piosneczko, mocna się jak kamień. Nie zagaśnie czerwone słoneczko, a ty będziesz z nami. Nie zagaśnie czerwone słoneczko, a ty będziesz z nami. Nie zagaśnie czerwone słoneczko, a ty będziesz z nami. Nie zagaśnie czerwone słoneczko, a ty będziesz z nami. Siadasz przy stole, wyjmujesz farby i kolorowe otwierasz okno. Trawy i drzewa są takie szare, barwę bobią przybrały nieba. W ciszy tak smutno szepce zegarek, bo w czasie co mi go nie potrzeba. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tęcza malowana twoją kredką. Więc chodź, pomaluj mi życie, niech świat mój się zarumieni. Niechaj zaśni pełnym słońcu kolorami całej ziemi. Twoje sny zamieniasz na pejzaże. Miedem się wlecze wyblakłe słońce, oświetla ludzkie wyblakłe twarze. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tęcza malowana twoją kredką. Więc chodź, pomaluj mi życie, niech świat mój się zarumieni. Zaśni pełnym słońcu kolorami całej ziemi. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tęcza malowana twoją kredką. Więc chodź, pomaluj mi życie, niech świat mój się zamieni. Wariat traf nagle wskaże cię, weźmie cię w ramiona Jumbo Jet. Kalifornia, mon amour, śmieszne niebo, co nie zna chmur. Kalifornia, mon amour, kodakowy sen, filmowy plusz. Chinatown, kręcą film, gwiazda piękna jest. świt grad nim. Roman party wydaje dziś. U twych stóp gwiazda się będzie bić. Dumnyś był niby paw, gdyś ją w kościel błękitną kładł. I o jedno tylko modlił się, by z nienacka się nie skończył sen. Kalifornia, mon amour, świeżne niebo, co nie zna chmur. Kalifornia, mon amour, kodakowy sen, filmowy klucz. Gra San Francisco Blues. Hollywood utonął w morzu mgieł, a na palmy wolno pada śnieg. Kalifornia, mon amour, śmieszne niebo, co nie zna chmur. Kalifornia, mon amour, kodakowy wals, by przedać snów. Wanda i Banda. Pamiętam koncert Wandy zaraz po odejściu z grupy Lombard i miałem tak, że widziałem w ciągu 3 miesięcy i Lombard bez Wandy i Wandę z nowym zespołem. No i miałem wrażenie, że ten skład Wandy i Bandy bardziej mi się podoba niż Lombard, chociaż nie ukrywam, że Małgosia Ostrowska ma piękny wokal i utwory, które śpiewała razem z Lombardem, były naprawdę wielkimi przebojami. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kieszeń, city by night. High beat, superstar, super hit. najlepiej wiesz sam, sprzedają obraz bez ramy. Tysiące ram, solidne i skierowe, wystarczy sadzić głowę. Ramy, ramy, otwieram kram. Kto mądry, a kto głupi, kto kupi, kto nie kupi, kto? Ramy, ramy, otwieram kram. Kto mądry, a kto głupi, kto kupi, kto nie kupi, kto? Wiedzą, co znaczą twe sny, szukają w nich. Wiedzą, co robić masz dziś, kiedy się cofnąć, gdzie iść. Znają na pamięć twą twarz, dopasowują do tła, ale nie może z nich nikt naprawdę za ciebie No i to teraz? Teraz będą Brodacze Live Act. To już na koniec. Dziękuję bardzo. Grażyna Oczkowska, Marek Pawlukiewicz, Tomasz Żonda. Do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Spadam stąd, się chowam, chowam. Przeklęta aura jest.